qui muka lorong ne lorong koe te kongan dengi wito alio sinda te ke ati ku lorong ganti nang jeruk kyoto oh lorong ne lorong opor mong sawe suke duwe ganti ati ku ma orat are ojo sakara pe karena sikap